ilk inen Kur'an pasajı, aramanın yol ve yordamı. İkra, Bismi Rabbikellezî halak. Oku, yaratan Rabbin adına, yaratan Rabbinin adına oku. Veya yaratan Rabbinin adıyla oku. Neden Rab? Oku Allah adına değil. İkra, Bismillah değil. Bismillahillezî halak değil. Neden? Neden Allah değil? Neden Allah'ın başka bir ismi değil? Neden Rab? Zira okumak ilahi terbiye, yani eğitimle alakalıdır. Rububiyetin tecellisi, yansımasıdır. Allah'ın Rab isminin yansıması olduğu için Rab ismi gelmiştir. Çok ilginçtir. Kur'an'ın ilk inen 30 suresinde Rab ismi Allah isminin en az 4 katı geçer. Bu da çok ilginçtir. Neden? Çünkü Kur'an ilahi terbiyenin bir ürünüdür. Yani Allah'ın öğretmenliğinin, Allah'ın muallimliğinin, öğreticiliğinin, eğiticiliğinin bir ürünü. Neden halak? Ellezî halak. Evet. Yani o yarattı. Yaratan o. Zira yaratılışı oku. Belki ileride de gelecek bilmiyorum ama yaratan Rabbinin adıyla oku. Neyi yaratan? Bakınız, yüklem var. İkra. Emir fiil. Emreden belli. Rab. Emredilen belli. Muhatap. Allah Resulü ilk. Rabbin adına nasıl ama neyi yaratan? Bakınız. Bismi Rabbik ellezî halak. Mef'ul yok. Neyi yaratan? Mef'ul yok. Yani tümleç yok. Neyi yaratan? Eğer bir cümlede tümleç yoksa ve bir emir yapılıyorsa, Arap dilinde bunun anlamı şudur. Her şeyi oku. Her şeyi. Her şey girer buna. Yarattığı her şeyi oku. Ne yaratıldıysa onu oku. Bu şu anlama gelmiyor mu? Yaratılan her şey bir kitaptır. Yaratılan her şey bir ayettir. Yaratılan her şey senin okumanı bekleyen bir ayettir. O zaman aslında Kur'an yaratılmışları gösteren bir parmaktır. Parmak ayı gösterirken aya bakarlar, parmağa değil. Kur'an parmağı varlığı gösteriyor. Niye varlığa bakmıyorsun ey Müslüman? Kur'an parmağı varlığı gösteriyor, sen hala parmaktasın. Kur'an parmağı varlığı gösterirken hala parmağa bakmak, Kur'anlı olmak değil, Kur'ancılıktır. Ve hatadır. Evet, halakal insane min alak. İnsanı ilgi ve alakadan, sevgiden yarattı Allah. İkra, yine oku. Bir daha geldi emir. Emir tekrarı niye yapılır biliyor musunuz? Emir tekrarı şunun için yapılır. Ağzından çıkanı kulağın duysun, yanlış anlama. Bir daha oku. Bir daha oku. Yanlış anlama. Duyduğun yanlış değildi. Ve Rabbukel Ekrem. Ve Rabbin, senin Rabbin en büyük ikram sahibi. Senin Rabbinin en büyük ikramı nedir peki? Allah'ın en büyük ikramı nedir? Okuyabilen bir varlık olarak yaratmasıdır insanı. Allah'ın ikramı. İnsanı okuyabilen bir varlık olarak. Yani akıl okumanın insandaki melekesi. Anlatabiliyor muyum? Belki iradeyi, vicdanı bunun etrafına dizmek lazım. Ama başta akıl okuma melekelerinin motorudur. O zaman akıl insana Allah'ın en büyük ikramı. O yoksa zaten men la akle lehu ve la dine le. Aklı olmayanın dini yoktur. İkra ve rabbukel ekram. Ellezî alleme bil kalem. O Allah ki kalemle öğretti. Ne alaka? Kalem geldi. Allemel insane ma lem ya'lem. İnsana bilmediğini öğretti.